Znaleźć na stronie polskieradio.pl, w serwisach Polskiego Radia oraz na platformach podcastowych i na YouTube. Do usłyszenia i do zobaczenia. Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 3 listopada. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina i policyjna obława pod Gostyniem w Wielkopolsce. W listopadzie za darmo można zwiedzać 4 królewskie rezydencje. Pomoc potrzebna przy zbieraniu żołędzi dla łosi, które żyją w Biebrzańskim Parku Narodowym. W miejscowości Smogorzewo pod Gostyniem w Wielkopolsce w rusznikarni doszło do strzelaniny. Według wstępnych ustaleń na prywatnej posesji pojawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski. Jak mówi rzeczniczka policji w Gostyniu, podkomisarz Monika Curyk, wezwani na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich są lekko ranne. Według relacji zgłaszającego na posesji zjawiło się kilka samochodów, które po jakimś czasie zaczęły odjeżdżać w kierunku miejscowości Piaski. Na drodze leśnej w pobliżu Smogorzewa miały paść strzały z broni. Na miejsce dotarli policjanci, którzy natknęli się na jedno auto leżące w rowie. Zatrzymali 3 osoby, 2 z nich były lekko ranne. Aktualnie policjanci ustalają przebieg wydarzeń. Trwa obława za pozostałymi samochodami widzianymi w Smogorzewie. Do strzelaniny miało dojść przed godziną 20. Do jednostki policji w Gostyniu wezwano w trybie alarmowym policjantów, którzy włączyli się w obławę. Około 200 ton odpadów wytwarzanych jest co roku na cmentarzach w okolicach Wszystkich Świętych, informuje Fundacja WWF Polska. Wiele z nich to znicze z plastiku, które powinny po wykorzystaniu znaleźć się w żółtych pojemnikach. Jak podkreśla Anna Kozera-Szałkowska z Plastic Europe Polska, plastik to bardzo cenny surowiec. Co jest najważniejsze i tutaj ważny apel do przede wszystkim zarządzających cmentarzami. Gdyby się udało postawić pojemniki na te wypalone znicze, ten pojemnik, w którym mamy wosk, to jest super cenny materiał do recyklingu i można go wykorzystać, więc postawcie pojemniki tylko i wyłącznie na te wypalone znicze. Koordynatorka do spraw Zielonej Warszawy Magdalena Mułochowska przypomina, że zamiast plastikowych kwiatów czy wieńców, które w końcu trafią do śmieci, lepsze są żywe rośliny. Jednak te kwiaty naturalne, prawdziwe, przepiękne rzeczy już możemy zrobić z kwiatów suszonych. Mamy przecież po prostu naturalne, czy wrzosy, czy chryzantemy. To wygląda pięknie, ale też jest oczywiście dużo bardziej ekologiczne. Plastikowe kwiaty czy znicze, jeżeli nie trafią do recyklingu, mogą rozkładać się od 100 do 1000 lat. 4 rezydencje królewskie w listopadzie można zwiedzać za darmo. Swoje bramy dla zwiedzających jak co roku otwierają Wawel, Wilanów, Łazienki i Zamek Królewski w Warszawie. Na Wawelu za darmo można zwiedzać prywatne apartamenty królewskie czy skarbiec koronny. Przygotowano także wyjątkowy pokaz 2 obrazów renesansowych mistrzów, które zostały wypożyczone z berlińskiego muzeum, mówi kuratorka wystawy Joanna Winiewicz-Wolska. Gościmy prominentne osobistości, też wielkich artystów, Hansa Holbeina i Albrechta Dürera. Zaproponowano nam te 2 portrety, z czego się bardzo cieszyliśmy, ponieważ w jakimś sensie one są związane z okresem, w którym Wawel przeżywał świetność. Takie przypomnienie też, czym był Wawel w tym czasie, kiedy Dürer i Holbein malowali swoje dzieła. Portret Jakoba Muffela, namalowany prawie 500 lat temu przez Albrechta Dürera, to pierwsze prezentowane w Polsce dzieło mistrza niemieckiego renesansu. Obrazowi na wystawie towarzyszy portret autorstwa Hansa Holbeina Młodszego. Polskie Radio jest patronem medialnym wystawy. Pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego proszą o pomoc w zbieraniu żołędzi dla łosi. Będą one dodatkiem do diety zwierząt, które przebywają w ośrodku rehabilitacji w Grzędach, mówi Beata Głębocka z parku. Zbieramy żołędzie, jest to akcja Biebrzańskiego Parku Narodowego, właściwie ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, który prowadzi Biebrzański Park Narodowy. To są bardzo pożywne, energetyczne nasiona dębu, więc jest to przysmak dla łosi. Będą służyły jako pożywienie. Na pewno wykorzystają je łosie, na pewno wykorzystają też inne zwierzęta. Ważne, żeby żołędzie były suche, bez larw i pleśni. Specjalne pojemniki, gdzie można je zostawić, są przy wejściu do dyrekcji parku w Osowcu i pod wiatą w ośrodku rehabilitacji w Grzędach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być pochmurno, ale będą możliwe większe przejaśnienia. W pasie od Podlasia przez Lubelszczyznę i Świętokrzyskie po Małopolskę i Podkarpacie spadnie deszcz. 8 stopni na terenach podgórskich, 11 na przeważającym obszarze, 17 na Podkarpaciu. Autopromocja.

To jeszcze echo minionych dwóch dni. Steve Hackett z płyty Darktown, kompozycja brytyjskiego gitarzysty i wokalisty, nosi tytuł In Memoriam, ku pamięci. No ale kiedy sięgać po takie perły, jak nie o tej porze dnia i roku? I tak zaczęła się trójkowa audycja muzyczna Dym na wodzie. Michał Daniluk, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne i Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Witamy i zapraszamy. Time, two, three, many, amen. My fuse is burning pretty short, sweet Lord have mercy, I ain't getting bugged off again. You went and dug a little deep to the bottom of the bucket. Good luck, it's all gonna blow. Canary ain't singing no more. Been down before, up is all I got to go. I said up is all I got to go. Blue, blue for you. me down this rose-tinted workaround ain't working for me no more. I said I'm deep in the indigo. I should vertigo on an edge I can't ignore. I grew all the way up, gonna grow myself down. Deep roots gonna sing a different tune. We are who we are. I may not be a star, but I know that I can shine like the moon. Wczoraj do Polski zawitała nieczęsto tu widywana bluesrockowa formacja ze Stanów Zjednoczonych Larkin Poe. Występ odbył się w Warszawie i był przede wszystkim prezentacją tegorocznego albumu Bloom. Na potrzeby europejskiej trasy płyta została wydana w kilku wariantach. Wydanie Deluxe zawiera dodatkowo 5 utworów w wersji bez prądu. Blessed be my haters, I love to hear 'em talk. I make waves like an alligator, walk on water through the swamp, I'm gonna walk on water. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees, I'm gonna pray for you, pray for you. Your knees, pray for you. Cause heaven and hell hath no fury. Better watch what you do. I'm gonna pray for you. Gonna pray for you. Mm-hmm. bite the fruit off the vine. They say I'm problematic as I turn water into wine and wine. Drink that wine. If God is a woman, the devil is too. Better get down on your knees and run a prayer for you, pray for you. Get down on your knees, pray for you. Cause heaven and hell have no fury. Better watch what you do. I said if God is a woman, devil is too. You better get down on your knees. Better get down on your knees. If God is a woman, devil is too. Better get down on your knees. Better get down on your knees. If God is a woman, devil is too. Better get. Get down on your knees. Why would I want to change my life? Why is it new is always better? If I looked in the mirror, would I recognize this winter you'd have me stitched together? I'm not ashamed of what I'm not. I'm a long ways from the top, and that's okay, cause I want just a little bit. Little dream, little plan, little rock and roll band, little different. Here's a small world, I don't wanna think big. Keep the things I need on a very short list. What do you keep looking for? More ain't always more than a little bit, more than a little bit. years go flying by. No, we ain't got a lot of time. That's okay, 'cause I want just a little bit. Little dream, little plan, little rock and roll band, little different. It's a small world. If God is a Woman, a potem Little Bit, grupa Larkin Poe akustycznie, to dwa bonusy z rozwiniętej wersji rozszerzonej tej najnowszej płyty. Śpiewające siostry Rebecca i Megan Lowell brzmią stylowo i muzykalnie w każdej wersji nagraniowej. Ze Stanów Zjednoczonych pochodzi także następna płyta, oto wokalista Dion, a obok niego w studiu gitarzysta Joe Bonamassa. Take it back, what you have said. You can't dry the tears I shed. Take it on, take it out. Don't make me rage, don't make me shout. Out of my mind, out of my mind. Take it in, all that you lost. You just left me double cross. Take it home, I'll watch you go. Take it to that so and so. You've been saying all that's mine. Then you know it's time. I want you gone, gone, gone. Out of my mind, out of my mind. More. You've been taking all that's mine. John DiMucci to amerykański muzyk znany tylko z imienia. Jego kariera sięga, uwaga, końca lat 50. XX wieku, no bo Dion był jednym z pierwszych nastoletnich idoli w kręgu popu, no a potem, gdy dorastał, ciekawym wykonawcą rocka i bluesa. Ukazała się książka o jego dokonaniach, Rock'n'Roll Philosopher. To taki wywiad rzeka przeprowadzony przez dziennikarza Adama Dzeblina, no a do tej książki dołączona została płyta z 16 nagraniami. Są tu zarówno utwory premierowe, jak i te dawne, na nowo nagrane. Przedmowę napisał Eric Clapton, który między innymi stwierdza, że Dion to jedyny w swoim rodzaju genialny muzyk, wokalista, twórca i healer, czyli uzdrowiciel. Posłuchamy z tej książkowej płyty jeszcze dwóch nagrań, w których gościnnie wystąpili znani gitarzyści, wspomniany Eric Clapton i Mark Knopfler. girl. She was a dancing girl. She danced alone. She was a dancing girl. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe was all that I can see. She was a mystery. Amerykański wokalista, gitarzysta, twórca piosenek z takiej przekrojowej płyty dodanej do wywiadu rzeki, do książki Rock and Roll Philosopher. No a na tej płycie gościnnie takie gwiazdy gitary jak Clapton, Knopfler czy Bonamassa. To skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach, z koncertowej płyty David Gilmour. Thank you. So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did they get you to trade your heroes for ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change? And did you exchange a walk on part in the war for a lead role in a cage? No to wielki, wielki utwór ciągle mimo upływu tylu lat. Opowiadałem już Państwu w dymie o genezie najnowszej płyty Davida Gilmora. Rok temu zaledwie solowa płyta studyjna, Luck and Strange. No a potem nie tyle trasa, co cztery rezydencje koncertowe. Rzym, Londyn, Los Angeles i Nowy Jork. No a teraz koncertowa płyta z tamtego wydarzenia na tej płycie. To, co było grane, czyli nowy album solowy oraz wybrane nagrania z dokonań zespołu Pink Floyd. Brytyjski artysta chciał wnieść do tej swojej sztuki estradowej nowe elementy, zmienił częściowo swój zespół, no i koncertowy repertuar, ale jak mówił w wywiadach prasowych, no wiemy wszyscy, na co czeka publiczność i nie możemy jej zawieść. Nie było tym razem grane na trasie Astronomy Domin czy Money, ale pojawiły się inne, klasyczne Pink Floydowe pieśni. tide and balanced on the biggest wave. You race towards an early grave. Thank you. Na tej koncertowej płycie pomieszane, no bo tak zapewne było na samych koncertach, a więc pomieszane solowe utwory Davida Gilmora i dawne nagrania zespołu Pink Floyd, no a poza wszystkim płyta bardzo dobrze nagrana i zgrabnie wydana, więc nie wykluczam, że powróci jeszcze w audycji Dym na wodzie. Znana i ceniona wytwórnia płytowa Gad Records, polska wytwórnia, wydała zapowiadaną reedycję płyty Porter Band Helicopters z 1980 roku. Mamy na niej nowy remaster Roberta Szydły i